ustraszeni kibice Liverpoolu na końcu, a najpierw Pink Floydzi Fearless, czyli nieustraszony, nieustraszona w tym wypadku, bo list jest właśnie taki. I taki list to jest perła w koronie. Bardzo dziękuję. Pani Agata pisze piękne listy i to jest jeden z nich. Teraz właśnie przyszedł, no niedawno. I on jest taki. O zmianie, o tym byciu w progu, ale właściwie to dla pani to... No zresztą nie będę komentował, proszę posłuchać. Zmiana jest jedyną niezmienną częścią mojego życia. Zobaczyłam coś cudownego. Napisałem SMS do Krzysztofa o dwóch kreskach na teście. Byłam w Bergamo. Studiowałam, pracowałam, planowałam nasze wspólne życie w kraju od słońca, oliwy i wina. I zmieniłam plany. Wróciłam bez żalu, ale z tęsknotą i nadzieją, że to była dobra decyzja. Czekałam na moją pierwszą latorośl. Cieszyłam się, planowałam, widziałam oczami mojej radości, jak to będzie. Zauważyłam wkrótce, że coraz mniej zauważam. Czekałam na diagnozę, jedną, drugą, na operację, potem będzie już dobrze. Budziłam się w nocy, zapalałam światło, by sprawdzić, czy jeszcze je widzę. I znowu czekałam, licząc. Mój pan doktor ulubiony powiedział mi wtedy, wiesz Agatko, to może zgasnąć nagle, tak po prostu. Pomyślałam, że czas zacząć żyć, przekroczyć ten próg ze świadomością, że kiedyś pewnie nic już nie będę widziała, cieszyć się i brać od życia wszystko. Pisze pani o swoich synach. Franek, Witek, Jan. No i dalej. Nauczyłam się grać na gitarze. Założyłam własną firmę, gdy nikt nie chciał zatrudnić niedowidzącej nauczycielki i tłumacza. Zmieniłam miejsce zamieszkania. Teraz wspólnie z Krzysztofem, moją dużo lepszą połową, uczę się tańczyć. Tak pisze pani Agata. Bardzo pani dziękuję. I proszę uściskać swoich. No, a ja czekam na państwa listy o byciu w progu, o przechodzeniu przez próg, o zmianie lub też no i innym wyborze. Przecież to nie tak, nie musi tak być, że nie czekaj, tylko idź. Może się zastanów, może pomyśl, może daj sobie czas. No to może teraz właśnie na ten temat Madeleine Peyrou i ona mówi, nie czekaj, ale ja wiem. Nie ma uniwersalnej recepty. Play your part, make romance, it matters. czekaj. Za długo jednak. To nie jest tak. Nie czekaj w ogóle. Don't wait too long. Ale co to znaczy? Tak jak w muzyce tempo giusto. Takie tempo, które powinno dać odpowiedni czas przepływ muzyce. No ale co to znaczy odpowiedni? Co to znaczy za długo? No to może tak. Sonia. Kolejny list. Przecież słuchając Linoskoczka przypominam sobie przełomowe progi. Na przykład przestaje się bronić i skacze w przepaść miłości. Miłość niesie ze sobą ryzyko. Co będzie, jeśli okaże się pomyłką? Ach, a jeśli nie? Uwielbiam to zdanie, nie znam autora. Albo poród. Próg, przez który muszę przepłynąć, byle nie przeszkadzać. Doświadczenia progowe, po których nic nie jest, jak przed progiem. Jakie są Państwa doświadczenia? No może tak. Może ktoś zechce opowiedzieć, napisać, to ja zapraszam. Te piosenki są o tym. Na przykład myślę, że ta piosenka WW to jest o czymś takim, że coś się zdarza i jak to się mówi, to banał, ale jak się mówi to banał, a jak się czuje to nie, że jest takie spotkanie, takie coś w życiu, że przechodzi próg i już nie jest, nigdy już nie jest tak samo. No to posłuchajmy WW. Późno już i wie zimny wiatr. Może znów zapukam cicho tak, a jeśli to będą twoje drzwi, otwórz mi. Siedzę chwilę, gdzieś znajdę ciepły kąt, ogrzeję dłonie i zaraz pójdę stąd. A jeśli herbatę będziesz pił, to daj mi łyk. Daj mi. A potem wyjdę, zatrzasnę cicho drzwi i chociaż zniknę, nie zostawiając nic, to od tej pory będę. No, wspaniała piosenka, chociaż doświadczenie, ja wiem. No brzmi to groźnie. To nie wiem, czy to dobre doświadczenie. To przejście przez próg akurat w tę drugą stronę. No, ktoś wchodzi. Czy coś wchodzi. Co można zrobić? Może, to pani Joanna tak pisze, dość ogólnie, ale rzeczywiście chyba trafnie. Odnośnie dzisiejszego tematu. Przekraczania progu. Czasem warto odczekać. pobyć chwilę ze sobą przed przekroczeniem pewnej granicy, po to, by śmiało i świadomie otworzyć szeroko uchylone drzwi i móc później ze spokojem spojrzeć za siebie, uśmiechnąć się do siebie i ruszyć z nadzieją przed siebie. Czyli odczekać jednak, pobyć chwilę ze sobą. No i jeszcze kolejne listy. Tu jest taki bardzo ładny list o uprawie ogrodu, ogródka. To może o tym za chwilę. Piosenka była krótka, więc nie wypada, żeby mówił dłużej niż ta piosenka trwała. Więc może teraz jeszcze jedna piosenka z polskiego topu wszechczasów, z Radia Piotrków naszych. To teraz będzie też o przechodzeniu na drugą stronę. Tym razem tęczy. To jest Breakout. O tęczy, o miłości. A teraz chcę Państwu coś powiedzieć. Jeszcze takie mam jedno skojarzenie a propos tego przejścia, progu. To jest taka wspaniała książka Roberta Bly'a, znakomitego poety, ale chyba najbardziej znanego z tej właśnie książki, Żelazny Jan. To jest baśń Grimmów i bardzo rozbudowana analiza, wspaniała poetycka, zresztą też tutaj są zacytowane wiersze i samego autora, i innych poetów. Piękna książka o dojrzewaniu do bycia mężczyzną, o istocie męskości, męskiej inicjacji, jak tutaj piszą na okładce w blerbie. I fragment tej właśnie jest następujący, to jest kolejne skojarzenie. Jak mówię, no nie ma chyba jakiegoś przepisu i recepty, co robić. Przechodzić, nie przechodzić, kiedy, dlaczego, przez te drzwi, przez inne. Czekać, nie czekać, to znaczy nie czekaj zbyt długo i tak dalej. No to Bly cytuje ten fragment i ja przeczytam ten fragment. Kończy się pewnym przesłaniem i to właśnie teraz o to mi chodzi. Żelazny Jan, postać z tej paśni, mówi tak do złotego chłopca, bohatera tej opowieści. Idź teraz w świat, nauczysz się tam, czym jest bieda. Ponieważ jednak nie dostrzegam zła w twoim sercu i życzę ci dobrze, ofiaruję ci coś, kiedy tylko znajdziesz się w kłopotach, idź na skraj lasu i zawołaj: żelazny Janie, przyjdę do ciebie wtedy i ci pomogę. No i królewicz rusza w świat, wychodzi z lasu, podąża przetartymi i nieprzetartymi ścieżkami, ciągle dalej i dalej, aż nareszcie dotarł do dużego grodu. Szukał tam pracy, ale nie mógł żadnej znaleźć, a nie umiał nic takiego, dzięki czemu mógłby się tam sam utrzymać. Poszedł w końcu do pałacu i zapytał, czy mogliby go tam przyjąć. Ludzie z pałacu nie mieli pojęcia, do jakiej pracy mógłby się nadawać, ale chłopiec spodobał się im i powiedzieli mu, że może zostać. I tu są te najważniejsze chyba słowa. W końcu kucharz wziął chłopca na służbę, mówiąc, że może nosić drewno na opał i wodę oraz wygarniać popiół. I tu jest ta opowieść, Bly kontynuuje i interpretuje tę historię, mówiąc o przejściu przez taką fazę popiołu, przez taką fazę zniechęcenia, no być może biedy, takiej no, dosłownym tego słowa znaczeniu, ale może niekoniecznie, jakiejś utraty, no, zmian, upadku jakiegoś, pogorszenia się statusu społecznego i tak dalej. No, przejścia przez fazę popiołów. On pisze, jest kilka rozdziałów wspaniałych, gdzie on interpretuje właśnie tę opowieść i odnosi to do życia. I mówi, że to bez tego się nie da. Że mówi o katabazis, czyli takim zejściu w dół. To bez tego się nie da. To nie jest niemożliwe. Nie ma rozwoju. Nie będziemy ludźmi. Właściwie, no będziemy mieli jakieś fasady i maski. To trochę może odpowiedź też dla pana Karola, licealisty, który no nie wie, co będzie dalej w życiu. Ta matura, czy wejście w dorosłość, jak to będzie, że świat mu popsuje szyki, że straci autentyczność i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, czy się da bez tego. Tak twierdzi Robert Bly w książce Żelazny Janek, interpretując baśń braci Grimmów. Książka wspaniała, polecam. Panie Karolu, nie tylko dla pana. Nie tylko panu. Powiedziałem, tak się u nas mówi w Augustowie, dla... Powiem dla pani, że... No, przepraszam, to się odzywały moje geny augustowskie. No to teraz posłuchajmy, a propos przejścia, to jeszcze są takie, jeszcze jedno skojarzenie. To znaczy takie, że jedna piosenka przechodzi w drugą i czasami to jest płynnie, a czasami jest kompletnie jakoś dziwacznie. I to jest właśnie taki przykład tego dziwnego przejścia. To jakoś też a propos moich doświadczeń jeszcze z dzieciństwa, to ja pamiętam tę piosenkę, pamiętam, że jak usłyszałem po prostu poczułem, że coś się wydarzyło nieprawdopodobnego. Poczułem ciarki i inne różne objawy fizjologicznego przejęcia się tym, co słyszę i nadal tak czuję. To są Beatlesi, to jest biały album i najpierw jest ta piosenka o Bungalow Bill, a potem jest cudowna pieśń Harrisona, While My Guitar Gently Weeps. One się tak dziwnie łączą, przechodzą jedna w drugą. No właśnie tak, jak zaraz sobie przypomnimy. Hunting with his of accidents, he always took his mom. He's the all-American bullet-headed Saxon mother's son. Captain Marvel zapped him right between the eyes. Zap! All the children sing. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. The children asked him if to kill was not a sin. His mommy butted in. If looks could kill, it would have been us instead of him. All the children sing. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Surely be learning. Włączaj światełko, żebym mówił, ale trwałem do końca, nie można zagadywać takiego finału. Ale to przejście, prawda, cudowne, wspaniałe. Słucham tej piosenki, nie wiem, który to jest raz i ciągle robi wrażenie, że to przejście przez próg jest jednak czymś, no po prostu no, jest czymś znaczącym, czymś ważnym. I teraz jak się do tego przymierzyć, co zrobić? O tym dzisiaj rozmawiamy, chociaż bardziej rozmawiamy tak, że ja mówię, a państwo piszą. To też jest jakaś niezwykłe, no takie doświadczenie, że Pierwszy raz w życiu jest tak, że nikt nie dzwoni. W ogóle żaden telefon, ani jeden. Ale to nie dlatego, że się skarżę. Znaczy, energia poszła w maile i cieszę się, że możemy tak rozmawiać. Wiem, że to jest trudno powiedzieć o przejściach, o progach. Chociaż ja wiem, że to takie trudne. Może jakoś, no nie wiem, tak mi się wydaje, że może nie aż tak bardzo. Nawiązuję do listu. Iwona. W ogrodzie wzeszły, to jest właśnie Iwona przysłała to pierwszy list z tą kwitnącą wierzbą. W ogrodzie wzeszły również krokusy, szafirki, narcyzy kiełkują. Chodzę doglądać je kilka razy dziennie, bo nie mogę się tego przejścia przez próg wiosny doczekać. Inne progi przekraczać trudniej, ale chętnie o tym posłucham. No ciekawe, że akurat ani opowiem. Chociaż na przykład, czy nie przejściem przez próg jest powrót na studia po latach, czy nie jest przejściem przez próg, zdanie egzaminu na piątkę w dodatku, to przecież to jest przejście przez próg, prawda? To można o tym opowiedzieć, nie tylko słuchać. No dobrze, ale jeszcze wrócę do listów. A teraz chcę jeszcze jedną perspektywę pokazać. Taką perspektywę, jak jest taki cudowna muzyka Kate Bush, taki potrójny album Before Dawn, czyli przed świtem, no tak jak teraz. Też przełomowy moment. Przed świtem, jeszcze nie, ale już zaraz, już czekamy, już ten próg już może majaczy, już widzimy, ale co dalej, jak się do niego przymierzyć, przekroczyć, nie, czy to te drzwi, czy... No ale jednak, no jest wyzwanie. I ta piosenka, to jest taki spektakl, który na tych trzech płytach jest spektakl w Londynie, nie pamiętam w jakim miejscu, nieważne, ale przed świtem. A jedna z tych piosenek to jest piosenka zatytułowana Morning Fog, czyli poranna mgła, gęsta mgła. No i wyobraźmy sobie, to jest jeszcze inna perspektywa, że my właśnie nie widzimy, nie wiemy jak się orientować, co robić, czujemy się być może zagubieni, pogrążeni w tej mgle i ta głosi rozsuwa. No i nagle widzimy, że to jest właśnie tu, że to jest ten kierunek, że to jest w tę stronę. No to posłuchajmy. To jest fragmentu tej opowieści o tym, co się dzieje przed świtem. I to jest właśnie ta poranna mgła. Kate Bush. I tell my sister. To jest Kate Bush. Poranna mgła. No powiedzmy, że ta poranna mgła opada i widzimy, że to w tę stronę i trzeba iść. Pani Róża, dzień dobry, jak miło. Dzień dobry wieczór. Że tak a nawet tak. Dzień dobry. Dobry wieczór i dzień dobry wieczór. No słucham pani. Mówił pan, że nikt nie dzwoni dzisiaj, to chciałabym się podzielić takim progiem. To już dawno było, ale nauczenie się jeżdżenia na wózku po tym, jak się przez 20 parę lat chodziło. No tak. To jest dosyć duże wyzwanie, ale też wyjście znowu do ludzi w nowym, jeśli jest się osobą, która wcześniej była bardziej sprawna i wrócenie do swojego środowiska. Ja miałam to szczęście, że mam fajnych sąsiadów i w poprzednim miejscu zamieszkania i też w tym. Także okazało się to nie takie straszne, jak sobie wyobrażałam. Dziękuję bardzo. A jeszcze jest jedna rzecz. A proszę, nauczenie się prosić o pomoc, kiedy tej pomocy potrzeba, na przykład przy przejechaniu jakiejś przeszkody, czy poprosić o zrobienie zakupów, na przykład jeśli nie mogę wyjść, to też trzeba się nauczyć. I to jest najtrudniejsze właśnie? Nauczyć się prosić o pomoc? To znaczy, trudne to jest, no bo jeśli to trzeba się przełamać. Aha. Przepraszam, ale ja w drugim pokoju słyszę, jak sama mówię i trochę dziwnie to wygląda. Nauczenie się proszenia to też jest dosyć trudne, bo najpierw nie wiesz, jak ta osoba zareaguje. Na przykład jeśli kogoś się dobrze zna, to jest przyjaciółka, to nie trudno poprosić. Ale o tą osobę na ulicy na przykład i też czasami jak chcę poćwiczyć, to znaczy chcę podjechać pod górę, mimo że po zimie trudniej mi jechać, bo przez zimę nie wychodzę niestety. Czy przez to, że jest za zimno i nie chcę się przeziębić, czy w zimie jest śnieg, a strasznie ciężko się jeździ po śniegu, jak wchodzą, śnieg wchodzi między ciągi i koła. Także wolę się nie wychodzić, chyba że muszę już wyjechać przez załatwianie jakiejś sprawy. To wtedy to innego. To ja bardzo dziękuję, że pani wyszła do nas dzisiaj. A nie, to tego już się nauczyłam. Już trzeci raz do pana dzwonię. Dziękuję pani bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Najserdeczniej. Niech się pani wyśpi jeszcze, może jakoś się uda. Ja jestem strasznym nocnym makiem. Właśnie muszę się oduczyć tego ze względu na puchnące stopy, ale ułożę się dzisiaj. Już mam zamiar, znaczy nie mogę powiedzieć, że mam zamiar co noc się kłaść. Ale czekam na powtórkę jednego mojego programu i po nim na pewno kładę się spać. Do usłyszenia, panie Dariuszu. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję, pani Różo. Dziękuję, że pani zadzwoniła. Ja nie dlatego tak powiedziałem, że się skarżyłem, że nikt nie dzwonił. Rzeczywiście tak było, to niesamowite. Wiem, że trudno o tym opowiedzieć, ale jak słychać, no, można. I nie skarżyłem się, ale cieszę się, że pani zadzwoniła i opowiedziała swoją historię i była pani z nami, a my z panią. Bardzo dziękuję, pani Różo. Jeszcze listy, ale może zostawmy to, nie mieszajmy tych dwóch opowieści. Posłuchajmy najpierw, a potem przeczytam, a może jakby ktoś chciał jeszcze opowiedzieć, napisać, to oczywiście zapraszam. skies follow, and you don't know where you've gone. Branches on the trees have arms, the moon is a false alarm. Nothing's gonna do you harm except yourself. Optymizmu i też sporo pomocy czyjejś w przekraczaniu progów w tej piosence Becka. No to może to by pasowało, ten list do tej muzyki i do następnej, którą wybrałem. To jest tak, o babci jest mowa. Agata, pani Agata pisze o babci i cytuję ją, że powtarzała, że lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż że czegoś nie. Nie wiem, czy to jest uniwersalna zasada, pani Agato. No ale babcia wiedziała, co mówi. I to często działa, fakt. I dalej. Stosując jej zasadę, bez zastanowienia przekraczam kolejne małe codzienne progi. No to najpierw małe, a teraz jest duże. I to następne, zresztą najpierw lisa, potem piosenka, muzyka. Ostatnio przekroczyłam kolejny i na dłużej, a może na zawsze, kto wie, wyjechałam do Czech, z miłości do Czecha. No i jeszcze jest puenta. Każde życie kończy się wielkim przejściem w nieznane. No prawda. Prawda. Tyle rzeczy w jednym liście. Naprawdę panią podziwiam. I życzę, żeby ta miłość rozkwitała, jak te wszystkie krokusy, szafirki i inne iwy, o których dzisiaj też mówiliśmy, bratki i tak dalej, i tak dalej. A ta piosenka, ten utwór, to jest Giant Steps, czyli kroki olbrzyma. I to jest wersja Niki Lubowicz, wersja tego wspaniałego standardu Johna Coltrane'a. No i oto jest mowa o tych wielkich krokach, o których pani też pisze, pani Agato. No posłuchajmy. Life when we were kids was like playing giant steps. We were told to advance. We obeyed and took that chance. You're it. Think of life as chess. Capture one. At the time, forward is castle next. Not a piece by the steps. Checkmate. Fabulous. Abramowicz i Giant Steps, czyli kroki olbrzyma, no powiedzmy, że 7-milowe buty są potrzebne, no, przydałyby się czasem, ale chyba ta mgła to jest puenta. Nie wiem, czy w ogóle jest jakaś puenta tej audycji. Może państwo mają jakiś pomysł, bardzo proszę, ale jakoś nie wydaje mi się, żeby była jedna odpowiedź. No może ta mgła, która oby opadła i abyśmy zobaczyli, w którą stronę. Takie życzenia. Pan Jacek pisze bardzo piękny list długi o zmianach takich, do których się wyrywamy, ale też o takich zmianach, ta druga strona medalu, o takie no, utraty, utracie ojca. Pan pisze bardzo pięknie i przejmująco. I kończy tak, z życzeniami samych tylko dobrych zmian, ale nie ma samych dobrych zmian. To tak się nie da. Po prostu tak się nie da. No ale przynajmniej mgła opadła. To może tego moglibyśmy sobie życzyć. No to jakby ktoś miał jeszcze pomysł na puentę, to niech napisze. I powolutku wyciszamy się. Thank you. jest Erik Satie w wersji Richarda Galliano. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj i zapraszam dalej. Bardzo Pani Halinie dziękuję. Pani Halino, dziękuję. Pani Halina Leszczyńska realizuje program. Wiola Myszkowska jest wydawcą i Wojtek Ossowski teraz się z Państwem spotka. Ja, do usłyszenia, Dariusz Bugalski, ale jeszcze ostatnie zdanie należy do Pana Sebastiana i to jest ta puenta może. Rok temu przeskoczyłem próg, jakim była moja waga, 110 kilo. I wtedy zaczęły się problemy z ciśnieniem tętniczym i cukrzycą. Od tamtego momentu przekraczam progi, ale teraz do tyłu. Każdy kilogram mniej, każdy kilometr przejechany na rowerze, pokonana długość basenu, spacer, przełożyły się na zejście z insuliny 4 razy na dobę na 1 tabletkę. Pozdrawiam Sebastian. To też zasługa jego żony, więc pozdrawiamy także żonę. No i Państwa pozdrawiam i do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Wszystkiego dobrego.